Hello, szia! Én vagyok, a kapuba vagyok. A Virágé, a Magdi, megbeszéltük mára. Van itthon valaki? Hú, kicsoda, most nem is tudom, hogy maga most kicsoda hirtelen. Hát tudod, de tegnap a Gomex előtt beszéltünk, hogy ma jövök a virágokért. A Magdi vagyok. Na jó, és azt lehet, hogy elfelejtettem. Mit is kellett volna csinálnom? Hát ilyen 9 cserés virágot szeret. Ja, nyugodtan bemehet, ott van az Attila. Most már tudom, hogy akkor ki vagy. Én a nevedet nem tudom, de én most már tudom, hogy ki vagy. Nyugodtan bemehet, Attila ott hol van. Ha nincsen kutya, az nem van kötve. Szerepes virági, igen. Jó, rendben. Hát jöttek. Jó, köszi. Jó, nincs mit. Szia.